2. ปัญหาปุจจกะ714สิกขาบท5คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 2. อธินาทานาเวรมณีสิกขาบท 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 5.สุราเมระยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบทติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา715บรรดาสิกขาบท5สิกขาบทเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาที่วิสัชนา 716 สิกขาบท5เป็นกุศลอย่างเดียวสิกขาบท5ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสิกขาบท5เป็นเหตุให้เกิดวิบากสิกขาบท5กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสิกขาบท5กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสิกขาบท5มีทั้งวิตกและวิจารสิกขาบท5ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสิกขาบท5ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สิกขาบท5ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สิกขาบท5เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสิกขาบท5ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลสิกขาบท5เป็นปริตตะสิกขาบท5มีปริตตะเป็นอารมณ์สิกขาบท5เป็นชั้นกลางสิกขาบท5ให้ผลไม่แน่นอนสิกขาบท5กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีสิกขาบท5ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนสิกขาบท5ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสิกขาบท5มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สิกขาบท5ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสิกขาบท5มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สิกขาบท5เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัชกะวิสัชนา 717 สิกขาบท5ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสิกขาบท5สัมปยุตด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุสิกขาบท5มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสิกขาบท5สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จูรันตระทุกกวิสัชนาสิกขาบท5มีปัจจัยปรุงแต่งสิกขาบท5ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิกขาบท5เห็นไม่ได้สิกขาบท5กระทบไม่ได้สิกขาบท5ไม่เป็นรูปสิกขาบท5เป็นโลกิยะสิกขาบท5จิตบางดวงรู้ได้สิกขาบท5จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัชกะวิสัชนาสิกขาบท5ไม่เป็นอาสวะสิกขาบท5เป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบท5วิปยุตจากอาสวะแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบท5เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสิกขาบท5กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสิกขาบท5วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 4-12 สัญโยชนโคจัจกาทิวิสัชนาสิกขาบท5ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสสิกขาบท5รับรู้อารมณ์ได้สิกขาบท5ไม่เป็นจิตสิกขาบท5เป็นเจตสิกสิกขาบท5สัมปยุตด้วยจิตสิกขาบท5ประคนกับจิตสิกขาบท5มีจิตเป็นสมุฏฐานสิกขาบท5เกิดพร้อมกับจิตสิกขาบท5เป็นไปตามจิตสิกขาบท5ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานสิกขาบท5ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสิกขาบท5ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตสิกขาบท5เป็นภายนอกสิกขาบท5ไม่เป็นอุปาทายรูปสิกขาบท5กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสิกขาบท5ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิฐิทุกขวิสัชนาสิกขาบท5ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สิกขาบท5ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สิกขาบท5มีวิตกสิกขาบท5มีวิจารสิกขาบท5ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสิกขาบท5ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสิกขาบท5ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสิกขาบท5ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสิกขาบท5เป็นกามาวจรสิกขาบท5ไม่เป็นรูปาวจรสิกขาบท5ไม่เป็นอรูปาวจรสิกขาบท5เป็นโลกิยะสิกขาบท5ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์สิกขาบท5ให้ผลไม่แน่นอนสิกขาบท5มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสิกขาบท5ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบสิกขาปทวิภังจบบริบูรณ์